लेकिन शिवांगी कुछ नहीं बोली। तभी नर्स ने कहा, सर मुझे नहीं लगता ये आपके बिना चेकअप करवाएगी, अगर आप कंफर्ट हैं तो प्लीज हेल्प कर दीजिए। अनिरुद्ध कंफर्ट तो नहीं था, लेकिन समझता था कि तितली उस पर ट्रस्ट करती है, इसलिए उसने नर्स से कहा, ठीक है मैं हेल्प करता हूँ। नर्स ने अनिरुद्ध से शिवांगी के कपड़े रिमूव करने के लिए कहा और अनिरुद्ध ने खुद को मजबूत करते हुए शिवांगी के अपर पार्ट के कपड़े रिमूव किए। ऐसे ही पूरी बॉडी का चेकअप हुआ। उस चेकअप में एक पल के लिए भी शिवांगी अनिरुद्ध से दूर नहीं हुई। अनिरुद्ध भी ये बात समझ रहा था कि तितली को उस पर पूरा यकीन है। करीब 2 घंटे बाद अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर अवनीत के कैबिन में बैठा हुआ था। शिवांगी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। अनिरुद्ध बोला, चीजू किसी को बताना मत कि मेरे साथ एक लड़की रहती है, और न सब गलत समझेंगे, मैं बस इसकी हेल्प कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अवनीत तो अब भी अनिरुद्ध की बात ढंग से नहीं सुन रहा था, बल्कि उसकी नजरें अब भी शिवांगी पर ही टिकी हुई थी। अचानक ही उसके मन में आया कि ये वीरा की बेटी हो सकती है। नहीं, शिवाय जीजू ने कहा था कि शिवांगी मर गई है, तो ये शिवांगी नहीं हो सकती। वैसे भी एक ही चेहरे के ना जाने कितने लोग होते हैं, मुझे वहम हो रहा है कि मेरी बहन की बेटी नहीं हो सकती। अवनीत अपने ही ख्यालों में था और तभी अनिरुद्ध बोला, जीजू आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज किसी को मत बताना। अवनीत ने कहा, हाँ किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर, ठीक से कुछ खाती पीती भी नहीं है, इसकी डाइट का ध्यान रखो, इससे एक्सरसाइज करवाओ, बाकी बातें मैं फोन पर बता दूंगा, बाकी का ट्रीटमेंट हम रिपोर्ट आने पर स्टार्ट करेंगे। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर उसने एक नजर शिवांगी को देखा जो सो रही थी। उसने अपना एक हाथ शिवांगी की गाल पर रखा और तभी शिवांगी की नींद टूट गई। अनिरुद्ध बोला, तितली घर चलें। शिवांगी हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध खड़ा हुआ, उसने शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया और अवनीत को देखकर बोला, ठीक है कल मिलते हैं। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिला दी और अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर वहां से चला गया। अगले 1 घंटे में अनिरुद्ध ने बाइक एक लोकल मार्केट के बाहर रोकी। अनिरुद्ध के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शिवांगी को मॉल से शॉपिंग करा दे, इसलिए जहां से वो शॉपिंग करता था वहीं से उसने शिवांगी को शॉपिंग कराने की सोची। अनिरुद्ध ने शिवांगी को बाइक से उतारा और फिर एक साइड से गले लगाकर उसके चेहरे से आए हुए बालों को हटाकर कहा, तितली अब हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदेंगे। शिवांगी ने अपने सूट को दिखाते हुए कहा, अनिरुद्ध तितली कपड़े पहनेगी। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तितली सुंदर और अच्छे कपड़े पहनेगी। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जो बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी। शिवांगी की मुस्कुराहट देखकर अनिरुद्ध के होंठों के कोने भी मुड़ गए। फिर वो शिवांगी को शॉप के अंदर लेकर गया, वहां एक लड़का बैठा हुआ था। उसे देखकर अनिरुद्ध थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि उसे शिवांगी के हर तरीके के कपड़े खरीदने थे और उस लड़के के सामने अनिरुद्ध बोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। फिर भी उसे कपड़े तो खरीदने ही थे, इसलिए उसने उस लड़के से कहा, आपकी शॉप पर लड़की नहीं है, मतलब आपकी वाइफ, माँ या बहन, वो क्या है ना, मुझे इसके लिए कपड़े खरीदने हैं, आप समझ रहे हैं ना। उस लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई और फोन उठाकर किसी को कॉल करके कहा, माँ जरा नीचे आना, एक कस्टमर आपको बुला रहा है। शायद उस लड़के का घर शॉप के ऊपर ही था। थोड़ी देर में एक 45-50 साल की औरत दुकान में आई। उस लड़के ने उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी माँ है, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। अनिरुद्ध को अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो तितली के लिए शॉपिंग कैसे करे, लेकिन शॉपिंग तो करनी ही पड़ती। इतने में वो औरत अनिरुद्ध के सामने आकर बोली, कहो बेटा क्या खरीदना है। अनिरुद्ध ने शिवांगी को थोड़ा आगे किया और उस औरत को देखकर बोला, आंटी जी मुझे इस लड़की के लिए शॉपिंग करनी है, इसकी जरूरत का सारा सामान चाहिए, आप समझ रही है ना, मतलब सारे कपड़े, अंदर के बाहर के, आप समझ गई। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला, उसने दोबारा पूछा, बताओ ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी बेबी। अनिरुद्ध ने कहा, जी अभी तो कुछ नहीं है। उस औरत ने शिवांगी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, बेटा चलो जो भी है लेकिन बहुत कमजोर है। अनिरुद्ध बोला, आंटी जी वो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप प्लीज कपड़े दिखा दीजिए ना। वो औरत अनिरुद्ध को लेकर एक काउंटर के पास आई। उसने अनिरुद्ध के सामने बहुत सारे कपड़े रखने शुरू कर दिए। अनिरुद्ध उनमें से एक एक दो दो कपड़े ही छांट रहा था, इस मामले में बहुत चूजी था। अनिरुद्ध एक एक चीज को तसल्ली से देख ले रहा था। वो औरत मनी मन बोली, ना बीवी है ना गर्लफ्रेंड है, फिर भी उसके लिए एक एक चीज कितने ध्यान से खरीद रहा है, बताता नहीं है लेकिन हो ना हो प्यार का चक्कर है, तभी तो ऐसी मरियल सी लड़की को अपने साथ लेकर घूम रहा है, पर ना आजकल के लड़के तो बॉडी शेप पहले देखते हैं। करीब आधे घंटे तक अनिरुद्ध कपड़ों को ही देखता रहा। बार बार उन कपड़ों को शिवांगी पर लगाकर देखता और हर बार मुंह बनाकर एक साइड रख देता। ऐसे न जाने कितने ही कपड़े रिजेक्ट कर चुका था। अनिरुद्ध ने मुश्किल से 6 या 7 जोड़ी कपड़े ही सिलेक्ट किए थे। फिर उसने वो कपड़े उस औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आंटी जी इन्हें पैक कर दीजिए और प्लीज बाकी की जरूरत का सामान भी रख दीजिएगा। उस औरत ने हाँ में गर्दन हिलाई और सारे कपड़े पैक कर दिए और फिर एक बड़े से बैग में कुछ जरूरी सामान लेकर आई और अनिरुद्ध की ओर बढ़ाते हुए बोली, ये देखो मैंने इसमें सारा जरूरी सामान रख दिया है, पैड से लेकर इसके इनर वेयर तक। बाकी कुछ सामान एक्स्ट्रा भी रख दिया है, जरूरत पड़ेगी। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर उस लड़के को देखकर बोला, कितने पैसे हुए? उस लड़के ने फटाफट से कैलकुलेटर पर 2-3 बार उंगलियां चलाई और बोला, 12,000 हो गए। अनिरुद्ध ने ऑनलाइन पेमेंट की और फिर उसने सारे बैग उठाए और बाहर आने लगा। पीछे पीछे शिवांगी भी चली गई। अनिरुद्ध बैग को देख रहा था और फिर शिवांगी को देखकर बोला, तितली हम घर कैसे जाएंगे? तुम पीछे बैठ नहीं सकती, तुम्हें आगे लेकर बैठूंगा, इन्हें पकड़ नहीं सकता। बड़ी दुविधा है, क्या करूं? तितली तुम ही बताओ अब हम घर कैसे जाएंगे? अनिरुद्ध शिवांगी से बात कर रहा था और शिवांगी बाइक को देख रही थी। अचानक ही शिवांगी अनिरुद्ध के सीने पर हाथ रखकर बोली, अनिरुद्ध। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बोली, तितली। फिर उसने बाइक पर हाथ रखा जैसे पूछना चाहती हो, ये क्या है? अनिरुद्ध बोला, ये बाइक, या हम इसे बुलेट भी कह सकते हैं। तितली बोली, बुलेट। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिरुद्ध बोला, और मुस्कुराने से क्या होगा तितली, ये सोचो हम घर कैसे जाएंगे, वो भी इतना सारा सामान लेकर। कैब करके तुम्हें अकेले भेज भी नहीं सकता। आखिरकार अनिरुद्ध ने वो सारे बैग्स जैसे तैसे अपनी बाइक के पीछे वाली सीट पर बांध दिए और फिर उन बैग को देखकर बोला, पता नहीं ऐसे कितने काम मुझे करने पड़ेंगे, कब ठीक होगी ये लड़की। फिर उसने शिवांगी को अपने आगे बैठाया और बाइक स्टार्ट करके वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने फ्लैट में थे। अनिरुद्ध शिवांगी के कपड़े निकालकर कवर्ड में रख रहा था और शिवांगी कमरे में चक्कर लगा रही थी। सारे कपड़े रखने के बाद अनिरुद्ध शिवांगी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मैंने कहा ना तितली ऐसे नहीं घूमते। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिवांगी बोली, तितली को भूख। इतना कहकर उसने पेट पर हाथ रखा। अनिरुद्ध ने कस कर आंखें बंद की। उसने टाइम देखा तो शाम के 4 बज गए थे। अनिरुद्ध खुद पर गुस्सा करते हुए बोला, मैं भी ना तुम्हें पूरा दिन भूखे ही लेकर चलता रहा, सुबह खाया था तुमने खाना और अभी तक कुछ नहीं खाया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगा और तभी शिवांगी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और बोली, सूप, तितली सूप। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, तितली को सूप पीना है? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिवांगी अब धीरे धीरे अनिरुद्ध को अपनी बात समझाने लगी थी और अनिरुद्ध भी शिवांगी के टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर समझ जाता था कि उसे क्या चाहिए। करीब आधे घंटे बाद अनिरुद्ध तितली को सूप पिला रहा था और वो भी खुश होकर पी रही थी। ये बात थी कि शिवांगी को सूप का टेस्ट अच्छा लगा था और इसीलिए वो बार बार सूप मांगती थी। अनिरुद्ध भी उसे सूप पिलाता था क्योंकि वो उसके लिए हेल्दी था। दूसरी तरफ युग काम तो कर रहा था लेकिन आज जो उसकी अनिरुद्ध से बात हुई थी वो उसके दिमाग में घूम रही थी। ये पहली बार था जब अनिरुद्ध ने युग से बाइक मांगी थी, वरना वो बस में, मेट्रो में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर लेता था लेकिन किसी की हेल्प नहीं लेता था। युग अपने ही ख्यालों में था और तभी कृष्ण ने कैबिन का गेट खोला। कृष्ण युग को सोच में डूबा देखते हुए बोला, क्या हुआ, किसके बारे में सोच रहा है? तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। युग ने हंसकर कहा, बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहा हूं। ये सुनकर कृष्ण की आंखें हैरानी से फैल गई और बोला, राजवीर जीजू को पता है इस बारे में? युग ने हंसकर कहा, नहीं पता तो बता दूंगा। ये कहकर दोनों भाई हंसने लगे और तभी कृष्ण ने युग के कंधे पर मारकर कहा, अरे बताना किसके बारे में सोच रहा था? युग बोला, आज पहली बार अनिरुद्ध ने मुझसे बाइक मांगी। ये सुनकर कृष्ण की आंखें भी हैरानी से फैल गई और फिर वो अपनी गर्दन मटकाते हुए बोला, हो ना हो लड़की का चक्कर, बाबू भैया लड़की का चक्कर है तभी उसने बाइक मांगी, वरना उसने तो आज तक हमसे पेन नहीं मांगा, बाइक मांगनी तो दूर की बात है। युग ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, लगता तो मुझे भी ऐसा ही कुछ है लेकिन बिना प्रूफ के इल्जाम तो नहीं लगा सकते। कृष बोला, तो एक काम करते हैं, उसका पीछा करते हैं, पता चल जाएगा कि किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है। युग ने कहा, अरे अगर लड़की का चक्कर भी है तो अच्छी बात है ना, वैसे भी आराध्या अब हमारे घर में आ गई है, वो अकेला रहेगा, कम से कम अपने लाइफ पार्टनर के साथ वक्त बिताएगा, छोड़ना हम क्यों उसका पीछा करने लगे। कुछ दिनों में अपने आप ही शिवाय मामू को बता देगा। कृष्ण ने कहा, हाँ तो सही कह रहा है, चल अच्छा यार उसकी जिंदगी में कोई आ गई। वैसे भी अभिमान जैसे उसके साथ करता है ना, मुझे लगता नहीं था कि वो किसी को अपनी जिंदगी में आने देगा। दोनों बात ही कर रहे थे और तभी युग का फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने मैसेज चेक किया तो सरगम का मैसेज था जिसमें लिखा था, देवाज फिर संजना से मिलने के लिए जा रहे हैं। युग ने अपना फोन कृष्ण की तरफ बढ़ा दिया और कृष्ण ने मैसेज पढ़कर नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, यार संजना का परमानेंट इलाज करो, बहुत हो गया। दूसरी तरफ देव एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और तभी संजना जाकर उसके सामने बैठ गई। देव ने संजना से कहा, अब भी गुस्सा हो? संजना बोली, क्यों, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तो मुझे मिलते ही नहीं हो, ना मेरा फोन रिसीव करते हो। जब खुद का मिलने का मन होता है तो मुझे फोन करके परेशान कर दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो देव, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो जल्द से जल्द ही सरगम को अपनी जिंदगी से निकालो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। देव बोला, पागल हो गई हो? अभी हमारी शादी को एक महीना भी नहीं हुआ और तुम चाहती हो मैं सरगम को डिवोर्स दे दूं? मैं सरगम को डिवोर्स नहीं दे सकता, मेरी पूरी फैमिली है, मुझे उन्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा जो मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या अनिरुद्ध का डेडिकेशन शिवांगी को ठीक कर देगा?